Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Чарльза Дікенса «Калядны харал», пераклад на беларускую мову Ганны Янкута, выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. «Заходь!» – усклікнуў дух. «Заходь, чалавеча, і будзем знаёмыя!» Скруч нясмела зайшоў і апусціў перад духам галаву. Дзе падзеўся знаёмы нам раней упарты дзед? Вочы ў духа былі ясныя і добрыя, але сустрэцца з імі позіркам Скруч не хацеў. «Я дух сёлетніх калядаў!» – сказаў Волат. «Зірні ж на мяне!» Скруч пачціва паслухаўся. Дух быў апрануты ў просты зялёны строй, падобны да мантыі, абшытай белым мехам. Убранне гэтае свабодна вісела на ім, агаляючы шырачэзныя грудзі, якія нібыта пагаржалі жаданнем абараніцца ці схавацца з дапамогай нейкіх хітрыкаў. Ступакі, бачныя з-пад шырокіх складак мантыі, былі босыя, а на галаве духа не было ніякага ўбора, апроч вянку і вастралісту, на якім дзе-нідзе блішчэлі ледзяшы. Цёмна-каштанавыя пасмы волата былі доўгія і свабодна падалі на плечы. Гэтак жа свабодна глядзеў яго добры твар і іскрыстыя вочы. Свабода была ў яго рухах, вясёлым голасам, нясмушаных манерах і ва ўсім яго радасным абліччы. Дух быў падперазаны пасам са старадаўнімі ножнамі, праедзенымі іржой і без мяча. «Ты ніколі не бачыў кагосьці такога, як я?» Усклікнуў дух. «Не бачу», – пагадзіўся Скруч. «І ніколі не сустракаў іншых маіх родзічаў, то бок маіх старэйшых братоў, бо я ў сям'і наймалодшых, што нарадзіліся в апошнія гады», – працягваў прывід. «Думаю, не», – адказаў Скруч. «Баюся, што не. А ў цябе шмат братоў, дух?» «О, больш за 1800», – усклікнуў дух. «Ого! Пракармі такую вялізную сямейку», – прамармытаў Скруч. Дух сёлетніх калядаў падняўся. «Дух», – пакорліва сказаў Скруч, – «вядзі мяне куды хочаш. Мінуй ноччу я пайшоў пад прымусам і атрымаў урок, які добра засвоіў. Калі сёння ты хочаш нечым у мяне навучыць, хай гэта таксама прынясе мне карысць. Дакраніся да майго ўбрання». Скруч паслухаўся і тут жа ўчапіўся за мантыю. Вастраліс, амела, чырвоныя ягадкі, плюшч, індычкі, гускі, дзічына, куры, саланіна, мяса, парасяткі, сасіскі, вустрыцы, пірагі, пудынгі, яблыкі і пунш – всё адразу ж знікла. Зніклі таксама пакой і камін, чырванаватае святло і нават сама ноч. Скруч з духам – апынуліся на гарадской вуліцы. Быў калядны ранак, і паўсюль чулася хоць і раскаватая, але вясёлая, зусім нягідная музыка. Надвор'е стаяла суровае, і людзі чысцілі ад снегу ходнікі для сваіх жытлаў і дахі сваіх дамоў. А щасливі хлопчики просто шалели від того, як сніг падає на дорогу, подимаючи над її маленькою штучною завіруху. Фасади домов виглядали досить змрочно, а вікна ще змрачніше на фоні гладкого білого снігу, що лежав на дахах, і криху бруднішого на землі. Тяжкі коли екіпажу вивозов покинули на їм глибокі борозни, які по пересеченні великих дорог сотні разів скрижовувалися і перекрижовувалися одна з одною, утвараючи заблитану систему каналів, ледь зауважних у в'язкій жовтій слоті і лідяной воді. Притиснутые похмурным небом, самые короткие вулки уже задыхались от липкого, наполову вельготного, наполову колкого от мороза туману. Найбуйнейшие частинки, якого оседали на землю дождем, с найдробнейших шматочков сажи. Сдавалось, все комины британского королевства домовились разыстись на всю поколотку и за все эмоции выдьмухвать зместиво своих червов. Ни на дворье, ни сам город – не давали подставу веселиться. И тем не меньше, навокал стояла такая веселость, что навод наичистейшее летнее небо и наярчайшее летнее солнце не могли б з ёй споборничать. А все тому, что люди, якія сграбали снег с дахов, были бадёры и радостные. И они перекрыквались с тыми, что працавали на ходниках, и час от часу жартовливо перекидывались снежками. Снарады гэтые были лагоднейшие со зброю словных воинов. Весело смеялись, коли трапляли, еще веселей, коли пудлавали. Крамки гандляров птушкой еще не зусім зачинились, а крамки зеленищиков променились своим богатцем. Там стояли вялизные, круглые, толстопузые каши с каштанами. Яны вызирали за дверей и летни выскочивали на улицу во всей своей апоплексичной роскоши. Там были румяные и загорелые гешпанские цибулины, что влещили тлустыми, як у гешпанских монахов, бачками, и с гулевой хитрынкой подмиргивали с палицев девчатам, якія проходили мимо, и с удаванной стиплостью позирали на развешанные повсюль галинки амелы. Там были яблоки и груши, складенные в высокие маляуничие пирамиды. Были гронки винограду, щедрой рукой гандляра, развешанные на круках у самых бачных местах, как минаки могли бесплатно глытать слину. Были горы фундуку, бурага и имшистага, водор, якого нагадывал про давние вандровки сярод лясов и про горы опалой листоты, в якой так приемно шамотеть ногами. Норфолкские печеные яблоки, кругленькие, темненькие, добро зауважные на фоне желтых лимонов и апельсинов. Усім своим соковитым выглядом яны настойливо уговорывали и просто молили покупников запаковать их у паперу и съесть дома на десерт. А бакалейная крамка, ох, уже гэтая бакалейная крамка! Яе амаль замкнули, одна ці две аканіцы уже зачиненные, але кольки всего еще можно было убачить. Бо там не просто так весело позвонювали ваги, опускаючися до самого прилавка. Не просто так імкліво змотвалася звалі кавяровка, бляшанки скакали туди-сюди, ніби в руках жонглера. Не просто так радував ноздри змешаний водор гарбати і кави, найвидатніші ризинки красувалися цілими кучами, міндаль здивляв своєю білотой, галінки цинамони своєю ровностю і довжиньою, а остатние специи своей духмяностью, и не просто так покрытые цукровой глазурой цукаты, смушали навод самого обаякового разяваку летни тратить притомность и потым еще долго покутывать от раздетя страуникового соку. Там не просто так лежал вельготный соковитый инжир, а кисленький чернослив поблизкого в богато размалеванных скрынях, и не просто так абсолютно все выглядало так аппетитно у своих калядных пакунках, там еще дагэтуль топились прагные покупники, пхаючи одно одного ля дверей, безлитосно скрыгочащи лазовыми кошиками, забываючи свои покупки на прилавку и вертаючися, по их робячи сотни інших таких же безглуздец, але не тратячи при гэтым почуття гумору, полное самых радостных надей в этого дня. А бакалейники, его помощники, были такими бадерами и щирыми, что те блескучие сердцы с прашки, якими яны пришпилили свои фартухи, можно было плечить за их уласные, выставленные на всеогульный огляд, как их могли поклевать калядные галки, коли з'явится у них такое ожидание. Але хутка званы на вежах паклікалі ўсіх добрых людзей у церквы і малельні, і вось вуліцамі рушылі вясёлыя, святочна апранутыя натоўпы. І ў гэты самы час з усіх завулкаў, вулачак і безназоўных закуткаў паказаліся новыя плыні людзей, што неслі калядных гусак у пякарні. Здавалася, што выгляд гэтых найбяднейшых гулякаў страшэнна зацікавіў духа, бо ён спыніўся разам са скруджам ля ўваходу ў пякарню і, падымаючы накрыўкі з усіх стравах, што праносіліся міма пырскаў, на іх кропелькай ладану са сваёй паходні. А паходня гэта была, скажу я вам, вельмі незвычайная, бо калі раз ці два хтосьці пхаў суседа і пачыналася сварка, дух крапіў з яе зласліўцаў, і да іх тут жа вяртаўся добры настрой. «Хіба не сорамна сварыцца ў калядны дзень», – казалі яны. «Безумоўна сорамна, Богам клянуся, што сорамна». Належны час звон сціх, і пякарні зачыніліся. Затое з'явіліся добрыя знакі таго, што калядныя абеды ўжо гатуюцца. Там, дзе за сцяной стаялі печы, снег пачаў раставаць, а ходнікі падымаліся так, нібыта іх смажылі разам з гускамі. «Ты пырскаеш на абед для нейкага асаблівага смаку?» – пацікавіўся Скрудж. «Ага, для асаблівага. І ён падыходзіць да любой сённяшняй стравы?» Працягваў Скрудж. «Да любой, прыгатаванай з любоўю, асабліва да бедняцкай». «А чаму да бедняцкай?» «Таму што беднякам гэта патрэбна найбольш». «Ведаеш, дух», – сказаў Скрудж, хвілінку падумаўшы. «Мяне дзівіць, што сярод усіх істотаў у вакольных сусветах менавіта ты хочаш пазбавіць гэтых людзей іх нявінных уцехаў». «Я?» – усклікнуў дух. «Ты хочаш адабраць у іх магчымасць паабедаць кожны сёмы дзень тыдня», – сказаў Скрудж. «Гэта ж часта адзіны дзень, калі яны ўвогуле нармальна ядуць. Хіба не так?» «Гэтага я хачу!» – усклікнуў дух. «Ты ж змагаешся, каб у нядзелю пякарні зачыняліся», – патлумачыў Скрудж. «Яно да гэтага і прывядзе?» «Я дамагаюся!» – закрычаў дух. «Ну, прабач, калі я памыляюся, але ўсё гэта робіцца пад тваім іменем, ці прынамсі пад імем твае сям'і», – сказаў Скрудж. «У вас на зямлі», – адказаў дух, – «ёсць людзі, што сцвярджаюць, нібыта водзяць з намі знаёмства. Яны патураюць сваім жарсцям пыхлівасці, зласлівасці, нянавісці, зайздрасці, нецярпімасці і сябелюбству. І ўсё гэта хаваючыся за нашым іменем. Але гэтыя людзі для нас і ўсіх нашых родных і сяброў чужыя. Іх для нас нібыта не існуе. Помні пра гэта. І за іх справы пытай з іх саміх, а не з нас». Скрудж паабяцаў, што так і зробіць, і яны небачна, як і раней, перанесліся на ўскраіну горада. Яшчэ ля пякарні Скрудж заўважыў, што дух мае адну цудоўную якасць. Ён можа, не гледзячы на высачэзны рост, з лёгкасцю змясціцца дзе б заўгодна. Пад нізкім дахам ён стаіць з такой жа выгодаю і выглядае гэтак жа дзівосна, як і пад скляпеннем высачэзныя залы. І ці то добраму духу было прыемна паказаць гэтае ўменне, ці то добрая шчодрасць, велікадушнасць і спачуванне ўсім добрым людзям скіравала яго наўпрост да скруджавага клерка, але дух вёў Скруджа, што ўчапіўся за яго ўбранне менавіта туды. Ля самага парогу дух с усмешкай спыніўся і блаславіў жытло Боба Крэтчэта. Толькі падумайце, Боб атрымліваў усяго 15 бобікаў, то бок шылінгаў за тыдзень, і клаў у кішэню суботу толькі 15 копіяў свайго хрысціянскага імені, і тым не менш дух сёлетніх калядаў блаславіў яго чатырохпакаёвае жытло. Тут паднялась жонка Боба, апранутая ў бедную, двойчы перніцаваную сукенку, смела абшытую стужкамі. танними стужками всього за 6 пенсувалі, як же вони виглядають. І з допомогою другої своєї дочки Белінди так само у чудових стужках послала обрус. Юний Пітер Кретчет тим часом опустив віделя Цурондель з бульбой, і коли куточки його гігантського кавнірика, приватної власності самого Боба, яка в гонор свята перейшла до його сина і спадщиніка, полезли йому у рот, а чув себе опранутим так елегантно, що одразу ж загорився жаданням форсануть кашулі у самих модних парках. Тут у покої імкліво ворвалися двоє молодших Кретчетів, хлопчик і дівчинка. І з радосним криком повідомили, що для пекарні пахне смаженою гускою, і гэтая гуска, без сумніву, належить їм. Цілком занятий чарівними думками про шалфей і цибулю, молодші Кретчети закружили вокруг стола, до небесів усхваляючи Пітера Кретчета. Той, не глядячи на каунер, який його ледь не задушив, зусім не заганарився і почав роздзьмухваць огонь, пакуль бульбіни, што да гэтага меланхалічна булькаталі в рондалі, не пачалі гучна барабаніць у накрыўку, патрабуючы, каб іх вызвалілі і ачысцілі ад шкуркі. «А дзе гэта прападае наш даражэнькі татка?» – спытала місіс Кретчет. «І ваш брат малы Тім». Да і Марта у минулые каляда не спазнялася на паўгадзіны. «А вось і Марта, мама!» – акурат з'явившыся в дзвярах, сказала дзяўчына. «А вось і Марта, мама!» – прокричалі малодшыя Кретчеты. «Ура! Марта, якая у нас гуска! Што ж ты, милая, благослови, тебе Бог, все не так позна!» – спытала місіс Кретчет, разоў 10 поцелаваўшы дачку і увішна допомагаючы ёй зняць шаль і каптур. «А вчора вечером треба було шмат чого доробіть, мама», – отказала дівчинка. «А сьогодні зранку ми прибиралися». «Ну що ж, ти прийшла, і все остатнє не важно», – сказала місіс Кретчет. «Сядай ближе до огню, моя дорогая, согрейся, благослови тебе Бог». «Ні, татка йде!» – закричали молодші Кретчети, які поспівали бити повсюди одночасово. «Хавайся, Марта, хавайся!» Марта подпорадкавалася, і вось увайшов батька, маленький Боб, захутаний у шалік, який звісав на 3 фути спереду, не лічачи махри, апранутий у зношений костюм, відповідно сезону зацираваний і вичищений, з малим Тімом на плячі. Бідний малий Тім, він тримав у руках кавеньку, а його ноги були у металічних шинах. «Ну, і де наша Марта?» – ускликнув, озираючися Боб Кретчет. «Не прийде», – сказала місіс Кретчет. «Не прийде», – розгубився Боб, і його узнеслий настрой покатився вниз, бо всю дорогу від церкви Кретчет імчав, як осядланий Тімом гарачий конь, і прийшовши до фінішу в пені. «Не прийде додому на каляти?» Марта не могла глядіть на його розчарований твар навіть діля жарту і поспішалася вискочити за дверей камори у його обдойми, тим часом як молодші Кретчети схапілі малого Тіма і потягнули його у пральню послухать, як співає у котле пудинг. «І як тримався наш малий Тім?» – спитала місіс Кретчет, уволю посміявшися з довірливості Боба, коли той уволю наобдимався з дочкою. «Ну, он був просто чистое золото», – отказав Боб, – «і навіть ще лепий. І он став вельми розважливий, бо шмат часу бавить один, і часом говорить такое, що просто диву даєшся. Коли ми йшли додому, він сказав мені, мовляв, добре, що люди бачать його калеку у церкві, бо в колядний день їм, певно, приємно згадати про того, хто дав кульгавим жебракам махчимось ходити, а сляпим бачить». На гэтых словах голас Боба задрыжаў, а калі ён дадаў, што з кожным днём малы Цім робіцца ўсё дужэйшым і здаравейшым, голас задрыжаў яшчэ мацней. Тут яго перарваў стук рухавай кавенькі, малы Цім разам з братам і сястрой вярнуўся да свайго зэдліка ля каміна. А калі Боб небарака закасаў рукавы, нібыта штосьці ў гэтым свеце магло зрабіць іх яшчэ больш пашарпанымі, пачараваў над гарачым збанам з джынам і лімонам і ўвесь час памешваючы, урэшце паставіў яго на марудны агонь, Пітер і двое ўсюды існых маладых Кретчетаў выправіліся па гуску, з якой неўзабаве ўрачыстай працэсіяй і вярнуліся. Калі б вы бачылі, якой сумятнёй суправаджалася з'яўленне гускі, то падумалі б, што гэта самая рэдкая птушка ў свеце. Зрэшты, у гэтым бедным жытле так яно і было. Місіс Крэтчэтт давяла падліўку, прыгатаваную загадзя ў маленькім рондліку, да кіпення. Юны Пітэр пачаў з неверагоднай жарсцю размінаць бульбу. Белінда дадала ў яблычны соус цукру. Марта змахнула пыл з гарачых талерак. Боб пасадзіў малога Ціма побач з сабою куточку, а два малодшыя Крэтчэтты паставілі для ўсіх крэслы, не пакрыўдзіўшы сябе, і прынялі вахту ля стала, засунувшы ў рот па лыжцы, каб адтуль заўчасна не вырвалася адчайная просьба пра кавалачак гускі. Урэшце ўсе стравы былі расстаўленыя і малітва прачытаная. Пакуль місіс Крэтчэтт, сур'ёзна гледзеўшы нож для мяса, рыхтавалася ўсадзіць яго ў грудзі гускі, павісла напружаная паўза. Але як толькі з стужкі пырснуў доўгачаканы сок, на сталом пранёсся задаволены ўздых. І нават малы Цім, натхнёным прыкладам двух маладых Крэтчэттаў, застукаў нажом па стале і слабенькім голасам пракрычаў: «Ура!» Свет яшчэ ніколі не бачыў такой гускі. Боб не верыў, што такая гуска падавалася калісьці на нечы стол. Знову і знову зносіліся хвала яе мяккасці і водару, памеру і таннасці. Яе, прыпраўлена яблычным соусам і пададзены з бульбяным пюрэ, цалкам хапіла для сямейнага абеду. Больш за тое, як усцешана адзначыла місіс Крэтчэтт, заўважыўшы на талерцы цудам ацалелы кавалачак косткі, яны нават не змаглі яе адолець. Усе былі сытыя, а малодшыя Крэтчэтты яшчэ і да самых бровоў выпаскаліся шалфеямі цыбулі. Але вось Белінда памяняла талеркі, і місіс Крэтчэтт адна, бо была занадта ўсхваляваная, каб вытрымаць сведак, пакінула пакой дастаць пудынг і падаць яго на стол. Вы толькі уявіце, што пудынг не гатовы, што ён разваліцца, калі яго будуць даставаць, што нехта пералез праз плот на заднім двары, і пакуль яны радаваліся гусцы, скраў пудынг. На гэтай думцы двое маладых Крэтчэттаў проста змерцвелі, якіх толькі жахаў яны не ўявілі. Але ж не, вось і густыя клубы пары, а значыць, пудынг дасталі з катла. Пахне, нібы ў пральны дзень. Это ўсё тканіна. Цяпер пахне як ад карчмы і кандытарскай, што стаяць побач, і пральні, што месціцца трошкі далей. Это пудынг. Праз паўхвілінкі з'явілася і сама місіс Крэтчэтт, расчырванела, але з гордай усмешкай і з пудынгам, такім цвёрдым і крэпкім, як стракатае гарматнае ядро, апечанае паловай паловы ад чвэртачкі падпаленага брэндзі і ўпрыгожанае зверху калядным вастралістам. Thank you. Сябры, вы слухали старонкі аповесці Чарльза Дікінса «Калядны харал», пераклад на беларускую мову Ганны Янкута, выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.